जितना दूर और अभी खुशबू आ रहा और जिस वक्त कुएं में डाला था, कुएं में कितना दूर था कुआं? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बस ज्यादा तो नहीं था। और वहां यूसुफ पता नहीं चला, उस वक्त भी वही कपड़ा था उनके पास, लेकिन पता नहीं चला कि यूसुफ कहाँ है। और यहाँ 384 किलोमीटर है और कहते हैं इन्नी लअजिदुरीह यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। ये अल्लाह जल्ले शानहू के सब इम्तिहानात होते हैं इंसान के साथ, जितने मुकर्रब जितने करीब उतने इम्तिहान मुश्किल, जितने आप अल्लाह के आगे बढ़ते जाओगे इम्तिहान इतने होते जाएंगे। इसलिए अम्बिया अलैहिस्सलाम सब के बड़े इम्तिहान हैं, सब अम्बिया अलैहिस्सलाम, कोई बचा नहीं, ताकि वो अच्छे मजबूत बन जाए। आजमाता क्यों है? बाप आजमाता क्यों है? उस्ताद आजमाते क्यों है? आपको क्यों उलट सुलट बात कहते हैं? क्यों उलट सुलट इम्तिहान लेते हैं? क्यों सख्त इम्तिहान लेते हैं? क्योंकि मोहब्बत है, और इस मोहब्बत में आपको वो अच्छा बनाना चाहते हैं कि आप मजबूत बन जाए, अच्छे बन जाए, कि फिर ऐसा मैदान बाहर निकलने के बाद आपको मिले तो आप मुकाबले में खड़े हो जाए। नो प्रॉब्लम, हमने हमारे उस्ताद ने हमको बड़ा आजमाया। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह आजमाते थे कि अवाम के सामने जाएंगे, उम्मत के सामने, तो अच्छी तरह से दावत दे सके। तो क्या अल्लाह को दुश्मनी थी कि नबियों के ऊपर वो सख्ती करते थे? नहीं, मोहब्बत है। तो बाप आपके ऊपर सख्ती करता है तो क्या दुश्मनी है? नहीं, मोहब्बत है, ताकि आप मजबूत बन जाए, अच्छे बन जाए। आपने मांगा कि अब्बू आई वॉन्ट दिस, बाप ने नहीं दिया, दुश्मनी है? नहीं, नॉट नाउ। फोन मांगा, नॉट नाउ। अब बाप 10 फोन खरीद सकता है, फोन बट इज नॉट गिव, आपको नहीं दे रहे, क्यों? हिकमत है बाप की, बाप समझता है कि बराबर नहीं है, सही नहीं है, यू कम फर्स्ट पोजिशन देन आई गिव, इस तरह से कह देते। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाप को मोहब्बत नहीं है, वो आजमाते हैं, आजमाइश करते हैं, कभी इधर उधर की बात करते हैं, देखते हैं कि बेटा मेरी कितना इताअत करता है। ये तो उस्ताद आपको आजमाते हैं, सख्त इम्तिहान लेते हैं, सख्त काम देते हैं, सख्त जुमले कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दुश्मन हो गए, बल्कि आपको तैयार करते हैं कि मजबूत बन जाओ, अच्छे बन जाओ, अभी मैदान आने वाला है सामने। अब जो उस्ताद नरमी कर लेते हैं या सख्त इम्तिहान नहीं लेते हैं, तो आगे मैं नहीं कहता। नहीं, ये ये ये मोहब्बत नहीं है, ये दुश्मनी है। हजरत मौलाना सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो आसान ना हो आसान मंतिक जो आप पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं बताओ? आप इम्तिहान सख्त कर लो, इम्तिहान सख्त कर दो, और फिर तलबा पे से सब पाबंदी हटा दो, जितनी भी जो स्ट्रिक्ट कवायद है ना, कानून, लोग सब खत्म कर दो, फोन की इजाज़त दे दो, बोर्डिंग के दरवाजे खोल दे, नमाज की हाजिरी छोड़ दो, कोई चीज मत करो, सब छोड़ दो, सिर्फ इम्तिहान मुश्किल कर दो। देखो तलबा पढ़ेंगे कि नहीं? क्यों तलहा का पर्चा होता है तो झक मारी करके सर्फ याद करने बैठ गए थे गुजशा साहब, मैं देखता था बराबर सर्फ लेके बैठे हुए थे, क्यों? पता है कि ये जालिम का। अब आपको उस दिन उस वक्त में देखता था, माशाल्लाह रात को भी देर देर तक बैठ के सर्फ, तो इम्तिहान सख्त हो जाएंगे, सब कानून हटा दो, बोर्डिंग के दरवाजे, नो नो नो, मैंने यू नो इज टुमारो प्लीज, दिस इज ट्रिप फॉर दिस, आई नो वांट टू देखो नहीं गए, फोन सामने है, आई लीव यू बाय लीव नाउ, आई नॉट नीड नाउ, आई हैव टू लर्न दरब या जो दरबन को दरिन को जो दरबन को मदर को याद करना है, समझे? हाँ, तो इम्तिहान अगर अच्छे होंगे ना तो बच्चे भी अच्छे बन जाएंगे। अब पता है किसका पर्चा है? आई मैं इज ओके, अब पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ेंगे, इससे इम्तिहान सख्त कर लो तो सब अकल ठिकाना है। लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है, कहते ये यार बेकार आदमी। आप मदरसा चालू करें या पढ़ाए या आपके पास इख्तदार हो, तो आप सबसे पहला काम ये करना, नसीहत सुनो मेरी, हंसने की बात नसीहत कर रहा हूं मैं, अब इम्तिहान सख्त कर दे। एनी उस्ताद अगर इजी पर्चा बनाता है उसको कोर्स बना, मौलाना अब्बास साहब आ जाइए, आपने क्यों मुश्किल पहुंचाने लिखा। वो हमारे एक उस्ताद थे, वो बच्चों को सवाल आते ही बदला देते, ये सवाल। अब वो मोहतिम साहब को बात पहुंची, मोहतिम साहब ने उनको बुलाया, इधर आओ, आप बच्चों को पर्चा बदला देते, सवाल बदला देते, व्हाट मीनिंग सिमतियाँ, आप अल्लाह से बढ़कर हो। मौलाना ने क्या कहा मोहतिमीन को, आप अल्लाह से बढ़कर हो, अल्लाह से एक स्टेप आगे हो। अस्तग़फिरुल्लाह, नहीं नहीं, अल्लाह ने सवालत बता दिए कि नहीं, मन रब्बू का मन दीन, तो फिर मेरे सवाल बता दिए उसमें कौन सा। अब वो बेचारे मोहतिमीन खामोश हो गए, अगर मुझे कहेंगे ना तो मैं बताऊंगा कि क्या जवाब देना है। एक उसमें आसान जवाब ये है कि मैं अपने सवालात बता दूंगा किसको, जैसे इसको बता दूंगा, बस एग्जांपल इसको बता दूंगा, क्यों इसको बताऊंगा फिर भी ये नहीं लिखेगा। समझे, अल्लाह ने सवाल बता दिए फिर भी बंदा डरता है अल्लाह से, मेहनत नहीं करता। अब जिसके दिल में खौफ है वो अल्लाह से डरता है और वो तैयारी करता है कब्र की, और जिसको खौफ नहीं हो आई मैन अल्लाह गफूर रहीम है, वो मेहनत नहीं करता। तो अब मैं इसको सवाल बता दूंगा ना तो फिर भी कहेगा आई ओके मैं। तो इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ, मैं यूसुफ की खबर को, मैं खुशबू को पा रहा हूँ, लौला अन तुफन्निदून, लफ्ज जो इस्तेमाल किया ना, नाफादा फनादा फा नून दाल, ये किसको कहते हैं फनादा, ये आपकी लोगात के अंदर देखेंगे ना, राय की कमजोरी, यानी जो ओपिनियन देते हैं राय पेश करते हैं, मशवरा पेश करते हैं, उसकी कमजोरी। और ये इंसान कब कमजोर हो जाता है अकल के अतबार से, जब बूढ़ा हो जाता है तो ही डोंट नो व्हाट इज टॉकिंग, उसको पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, ही पुट ग्लास हियर और फिर ढूंढ रहा है क्या, मैंने ग्लास कहाँ रखा, आई जस्ट पुट नाउ हियर, ओ इजी है, यहाँ रखा, आफ्टर 5 मिनट इज फॉरगेट। ये कमजोर हो गया दिमाग, रसेस खुश हो गई, रगे उसकी खुश्क हो, तो अब इंसान भूल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि तुम यूं ना समझो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 84 के पास पहुँच गए, 80 प्लस थे वो, तो इफ़ यू नॉट थिंक कि आई एम वेरी ओल्ड दिस आई एम टॉकिंग लाइक दिस, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत में कह रहा हूँ कि यूसुफ आ रहा है। अगर आप इस तरह से ना सोचो, इसलिए मैं कह रहा हूँ तूफान निदून, अकल की कमजोरी, हर चीज़ की ये कमजोरी वगैरह अंदर इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर बूढ़ा होने की कमजोरी में। अब ये खुशबू अल्लाह ने क्यों सुंघाई उन्हें, क्यों अल्लाह ताला ने ये खुशबू बतला यूसुफ की कि यूसुफ आ रहा है, क्योंकि इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अब नतीजा आ रहा है, बहुत सब्र कर लिया, नतीजा अब निकल रहा है, इसलिए अब खुशबू दी कि हाँ भाई, जैसे उस्ताद ने कह दिया कि या मैं उस पेपर दीजो ना, देख लिया कि हाँ ए चूजा यो पेपर नाइस है, चूजा गुड बेटा गुड, ये वो साइन दे रहे थे, हाँ यानी तूने पर्चा बहुत अच्छा लिखा है। तो क्यों देते ये, कि अब रिजल्ट निकलने वाला है, इससे वो बतलाते। तो यहाँ पर भी वो काफिला चला तो अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी सुना दी, قالوا الله انك لفي ضلالك القديم, लोगों ने जो पास बैठे हुए थे उन्होंने क्या कहा, अल्लाह की कसम इस तलियो सेम थी, जैसे पुराने थे, जैसे कहते हैं ना वो बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, बिल्ली सोती भी है ना तो ही सिंग द ओ इज माउस इज बाइक कमिंग बाय मी आई एम केज आई एम ईट एंड वो उठती है तो कुछ भी नहीं क्योंकि ऑलवेज इज थिंकिंग वो क्या थिंक करती है बिल्ली कि कहाँ वो चूहा मिलेगा मैं पकड़ू काम जो बोझ मिलेगा मैं पकड़ू तो ऑलवेज इज थिंक सेम थिंग इसलिए देखना बिल्ली होती है यूं करके उठती है तो वो यूं करके उठती देखती है क्या चूहा है इंसान भी एक ना एक सोचता है ना पूरा दिन तो ख्वाब में भी वही देखता है सेम थिंग इज कमिंग इन ख्वाब तो अब वो पूरी जिंदगी बेचारों ने रो रो के गुजार दी जब से यूसुफ गए रो रो के गुजारी तो अभी भी क्या याद आएगा गुलाब की जो खुशबू आएगी तो कहेंगे ओ हो यूसुफ की खुशबू आ रही है ये जैसे वो है ना हजरत जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अपना बेटा बनाया था तो उनके वालिद साहब कितने परेशान होते वो अशार लिखते थे अशार पढ़ते थे ओ मेरा जैद तू कहाँ है और ऐसे ज़बरदस्त जुमले कहते थे ओ मेरा जैद जब बारिश आती है तेरी याद आती है जब सूरज ग्रूब होता है मुझे तेरी याद आती है जब कोयल ये जो होती है ना वो चहाती हैं परिंदे चहाते हैं तो तेरी याद आती है सुबह होती हैं तेरी याद आती है उस तरह से उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त अशार बनाए तो ये इंसान की फितरत होती है क्योंकि मोहब्बत जब होती है तो हर मंजर मोहब्बत के साथ जो लगाओ ना वो मंजर जैसे सामने आएगा आपको याद आएगी समझे जैसे कभी पहली बारिश होती है ना तो पहली बारिश के आप वक्त आप जहाँ होंगे ये बारिश शुरू होगी तो आपको मंजर फौरन याद आएगा ये इस तरह से होता है सेम थिंग यू रिमेंबर के व्हाट दिस फर्स्ट रेन लाइक रेनिंग होती है यू सेटिंग इन होम और रेन शुरू होगा तो आपको फौरन मदरसे की याद आएगी तो इस तरह से ये याद होती हैं तो ये कह रहे हैं कि इज ओल्ड मिस्टेक इज ओके बूढ़ा हो गया लाइक सम ओल्ड पर्सन दादा नाना इन साइड हाउस इससे समथिंग इशारा करते हैं इज ओल्ड स्किप करो हाँ तो ये लोगों ने भी कह दिया रफी दलाल इज अल कदीम देखो मैंने आपको आगे भी कह दिया था कि दलाल जो है दलाल ये तर्जुमा गुमराह का नहीं करेंगे गुमराह का नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे दलाल इज अल करीम पुरानी गलती यानी आप पुरानी गलती में पुरानी मोहब्बत में है ये पुरानी मोहब्बत तर्जुमा करेंगे तब भी बेस्ट होगा कि पुरानी मोहब्बत में है वही मोहब्बत है जो आपको अंदर से उठा रही है पुराने ख्यालात में है ये तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए टाइम वलते अभी टाइम जब आएगा ना तब पता चल जाएगा कि हाँ यूसुफ आ गए फलम्मा अंजा अल बशीर और फिर जब खुशखबरी देने वाला आ गया यानी यहूदा जो आया था वहाँ से जो खून आलू कपड़ा पहले लेकर आया था ना वो ब्लड से भरा हुआ कुर्ता हजरत यूसुफ का लेकर आया था वो सेम अभी वो कुर्ता लेकर आया कौन सा खुशखबरी का अलकाहू अला वजहे और वो कपड़े को डाल दिया उनके चेहरे पर तो रो रो के जो आंखें चली गई थी फरतद बसीरा तो वो आंखें वापस आ गई फौरन उन्होंने कहा जो बाजू में बैठे उनको कहा अकुल्लकुम क्या मैंने तुमको नहीं कहा था ये इन्नी लाजिद लाजिदुरी यूसुफ मैंने आपको कहा था ना देखो सही कहा था ना मैंने ये इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमु देखो यही जुमला आगे भी कहा था बच्चों को इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमु यहाँ पर भी वही जुमला इस्तेमाल किया क्यों वही ख्वाब हजरत यूसुफ का ख्वाब और जो दूसरी बशारतें थी वो सब तो इस बिना पर उन्होंने अब देखें ना जो अल्लाह वाले होते हैं उनका ध्यान हर वक्त अल्लाह में होता है उनका हर वक्त ख्याल दीन में होता है तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले बशीर को पूछा बशारत देने वाले कि यूसुफ का क्या हाल है कैसा है मेरा बेटा कैसा है एनी वन इज़ गोइंग फार और कोई आया वहाँ से एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई चला गया इंग्लैंड या एनी वे अमेरिका वो तो वहाँ से कोई आया इसे ए हाउ इज़ माई सन हाउ इज़ माई बेटा यूँ पूछते हैं मेरा बेटा कैसा है मेरा बच्चा कैसा है तो कि इज़ ओके इज़ नाइस जॉब एंड नाइस थिंग यूँ करके वो कहते हैं तो वो खुश हो जाते तो याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरा बेटा कैसा है तो वो बच्चों ने कहा अब्बा वो बादशाह बना हुआ है वो तो बड़ी इज्जत है तो मैं वो नहीं पूछता वो बादशाहत को मैं क्या करूँ उसकी दीनी हालत कैसी है ये असल है ये होना चाहिए उसकी दीनी कंडीशन कैसी है, दीन कैसा है उसका, देखे नहीं बड़े नेक हैं, इस्लाम पे कायम है, मुसलमान हैं और दीन का काम कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ अब मैं कामयाब पाप हूँ, अब मेरी मेहनत कामयाब। अगर वो सिर्फ बादशाह है, दीन नहीं है, तो उसकी बादशाहत कुछ काम की नहीं। क्योंकि बादशाहत कब तक है, जब तक आँख खुली हुई, जब तक इंसान जिंदा है, लाइफ है, वहाँ तक वो काम की, आँख बंद हो गई ख़त्म। तो इसलिए देखो ये होना चाहिए, इसलिए हमेशा अपने जो करीबी हो, अपने रिश्तेदार हो, अपने बच्चे हो, तो उनका ख्याल रखना चाहिए कि वो दीन पर हैं, पूरे दीन पर हैं। अगर पूरे दीन पर हैं तो ग्रेट, दीन पे नहीं है तो वो मालदारी कुछ काम की नहीं, वो दुनिया कुछ काम की नहीं, सब चीज़ बेकार है। तो फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा अब नेमत कामिल है, यानी दुनिया भी है दीन भी, यानी दीन के साथ दुनिया भी है, तो गोया अब नेमत कामिल है, और अगर दीन नहीं है सिर्फ दुनिया है तो पूरी नेमत बर्बाद है, समझे। और सिर्फ दीन है दुनिया नहीं है तो फकीर बनाऊंगा, तो फिर सवाल होगा कि दुनिया तो नहीं है, किसी के पास मांगता तो नहीं है ये, तो नहीं मांगता भी नहीं है, हाँ अब ग्रेट है, समझे। तो अगर ना हो तब भी किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं। अब देखा कि सब फाइल ओपन हो गई, भाई के सामने भी ओपन हो गई, बाप के सामने भी ओपन हो गई, यानी गुनहगार कौन है, ये नौ भाई, ये सब भाई गुनहगार थे। तो कहा कि अब्बू जान इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, ये गलती कबूल कर ली, गलती फौरन कबूल कर ली। अब हम गलती कबूल नहीं करते, हमारा मसला ही टेढ़ा है, गलती कबूल कर, नो नो उस्ताद आई नेवर जी, अरे भाई कर लिया, हाँ भाई आई एम स्मॉल यू बी नो प्रॉब्लम, या उस्ताद आई एम रॉन्ग, मैं नाक में से पढ़ता हूँ इंशाल्लाह आज मैं किस तरह, नो वेदर खराब है, वेदर और नाक का क्या ताल्लुक। इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, हाँ ये इस तरह से कहना था, अरे भाई करते हो तो सुन लेता है। قال استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين, हम गुनहगार हैं, हमारे लिए आप बख्शिश कीजिए, दुआ कीजिए कि यूसुफ के हक में जितने भी खता हमने की, जितना कसूर किया, हमें माफ कर दीजिए। देखो जवाब दे, आई टोल्ड यू तो ला तसरीबा अलैकुम अल्योम पर मैंने कहा था कि ये बात रखना, आई टेल यू नाइस नुक्ता बताऊंगा मैं, सौफा अस्तग़फिरु लकुम रब्बी, क्या जुमला इस्तेमाल किया, सौफा अस्तग़फिरु, अनकरीब में तुम्हारे लिए इस्तिग़फार करूंगा। अब जुमला देख रहे हैं, सौफा, सौफा मीन्स ठीक है, और यूसुफ को कहा तो कैसा कहा उन्होंने, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, सब माफ, जाओ सब माफ, क्यों, जवान जवान कौन है, जवान है ना वो, जवान कौन है, ये बूढ़ा है, ही इज थिंकिंग एवरीथिंग, फौरन फैसला नहीं किया, ओके मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरे बच्चों को माफ कर दे, नहीं, सौफा अस्तग़फिर, नहीं कहा कि फौरन, बल्कि क्या कहा, मैं देखूंगा, क्या देखूंगा कि पहले यूसुफ ने माफ किया, क्योंकि साहिब मामला कौन है, यूसुफ, तो यूसुफ पहले माफ करे फिर मैं माफ करूं ना, तुमने जुल्म तो यूसुफ के साथ किया, मेरे साथ भी किया, लेकिन बड़ा जुल्म तो यूसुफ के साथ किया, तो पहले साहिब मामला को पूछो, भाई तुमने माफ किया, यू फॉरगिव हिम, देन मैं कैन कह सकता हूं कि अच्छा ठीक है मैं माफ, ये बुढ़ापा, ये जो बड़े होते हैं ना इनकी अकल ऐसे काम करती है, ये इनके तजर्बे, ये एक्सपीरियंस, इसलिए कहते हैं बूढ़ों के साथ हमेशा रहो और उनसे तजर्बे हासिल करो, समझे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन माफ, सब माफ, खलास, कुछ सोचा नहीं, सब माफ कर दी, वो बूढ़े नहीं क्या कहा, नहीं नहीं नहीं जस्ट वेट आई सी, आपको देखकर फिर माफ करूंगा, ऐसे माफ नहीं करता। शुरू भी कर दिया आने के साथ स्टार्ट। The next door, not here. Next door. Yeah, go the next door. Yeah. तो ये ना गुण है बड़े जबरदस्त होते हैं, इनके तजर्बे बहुत जबरदस्त होते हैं। घंटी हो गई वरना मैं आपको बूढ़े के तजर्बे सुना था, लेकिन आपको तो नीचे मौलाना का बयान बूढ़ा है ना, बड़े तजर्बे वाले हो। तो एक मरतबा एक बूढ़ा है, वो फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे, तो वहाँ बॉल उनके पास गया तो वो खड़ा हो गया बॉल के पास, ने बॉल के पास खड़े होकर कहने लगा, ए गलती क्यों, एक किक क्यों मार रहा, एक क्यों मार रहा, एक क्यों मार रहा, एक क्यों मार रहा, हाँ इसकी। तो वो जवानों ने देखा, सब जवानों को तो मस्ती सुस्ती है तो नाइस फेलो के क्या बोलते हैं, फेलो ये आया, चलो चलो इसको जरा उठा दे। तो चाचा जी ये रिप्लाई सम आंसर, उसने कुछ आंसर दिया तुमको, ठीक है, हाँ हाँ आंसर दिया। तो जवानों को और मजा आ, व्हाट इज इट, तो उन्होंने कहा कि ये यूं कह रहा है बोल कि अगर अपने अंदर कुछ नहीं होगा, हमारे अंदर कुछ नहीं होगा, तो लोग तुम्हारी इज्जत से ऐसे ही खेलेंगे। एम्प्टी इनसाइड, कुछ नहीं है तो लोग तुम्हारे साथ ऐसे ही खेलेंगे, और अगर तुमने मदरसे में रहकर अपने आप को मजबूत किया, पक्का आलिम बने और मजबूत गए, कोई बाप की हिम्मत है कि आपके साथ खेल जाए, कोई नहीं खेलेगा, मारे ने पत्थर को लात, पत्थर है तो बोल के जैसा, एंड से प्ले विथ दिस वन फुटबॉल, मारे ना कोई लात, क्यों, क्योंकि भारी है, तो आप भी ऐसे भारी बनो, ऐसे मजबूत बनो कि भाई जाना किसी बाप की हिम्मत है कि आकर मौलवी को खेल जाए, हाँ मौलवी सबसे खेलेगा, हाँ लेकिन मौलवी से कोई खेले, हाँ हाँ हाँ, इफ मौलवी को कोई बनाता है और मौलवी से कोई खेलता है, समझ लें कि वो एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं, समझ जाए इस्तेदार कुछ नहीं, यह मौलाना ही जो कहते हैं। यूं जुमला का मीन्स आप फुटबॉल के बॉल हो, समझे, तो हमेशा मजबूत बनने का। एक है ना बूढ़ी माँ, वो ऐसे लकड़ी लेके चलती थी, वो बूढ़े होते तो कमर झुक जाती है, तो यूं करके जा रही थी ऐसे ऐसे। अब बहुत जवानों को मस्ती सूझी, तो जाने का वो जा रहे थे, जवानी ऐसे मस्ती है उनको सूझती है कुछ ना कुछ बोलने। तो एक जवान ने कहा कि अम्मा जान समथिंग लॉस्ट, कुछ घूम गया आपका, कोई चीज ढूंढ रहे हैं आप, ढूंढ रहे हैं समथिंग लॉस्ट। अब वो भी बूढ़ी थी ना, बूढ़ी ने यूं कर दिया, अच्छा मजाक जैसा। तो उसने कहा कि या समथिंग आई एम लुकिंग हियर, देखिए व्हाट इज दिस, यू फाउंड समथिंग, नो आई एम स्टिल लुकिंग, देखिए क्या ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है, कि बेटा तुम्हारे जैसे जवानी के दिन इस मिट्टी में गुम गए हैं, तुम्हारे जैसे जवानी के दिन इस मिट्टी में गुम गए हैं। वो तलाश कर रही हूं कि काश मैंने कुछ संभाल लिए होते, समझे। तो ये बूढ़ों के पास है ना बड़े तजर्बे होते हैं, यूं नहीं समझ रहे ऐसे सफेद बाल करके बैठे हुए हैं, समझे, ये बाल है ना ये कुछ धूप में सफेद नहीं होते हैं, ये तजुर्बा के साथ सफेद होते हैं, ये सेलफोन के साथ सफेद नहीं होते हैं, ये लोगों के दिमाग के साथ खेले हुए हैं। आप बूढ़े होंगे तो पता नहीं हो आपको बना जाएंगे, बिकॉज आपके फोन की स्विचे दबा दबा के अकल को कमाया है, और ये जो बूढ़े हैं बड़े हैं इन्होंने लोगों के साथ खेल कर अपने आप को मजबूत बनाया है, समझे। फोन आपको इतना ही कहेगा जितनी आप स्विच दबाएंगे, जितनी स्विच दबाई इतना आपको नॉलेज देगा, उससे ज्यादा नहीं कहेगा। और आप अगर लोगों में सफर करके लोगों के साथ खेले होंगे तो फिर आपको देखिए आप इससे मिले, इससे आपसे कुछ और तजर्बा हो, आप इससे मिले इससे कुछ और एक्सपीरियंस हो, आप उससे मिले इससे कुछ एक और एक्सपीरियंस हो, अब आपका दिमाग बढ़ता जाएगा। अब आपको यहाँ स्विचे नहीं है, यहाँ पर्सन है, और उसका एक्सपीरियंस और ये अलग अलग चीज़ है, तो ये ज़्यादा अहम है। तो जिसके पास पहले फोन नहीं थे ना, आप वो बड़े होशियार और बड़े ग्रेट हो। अब ये दो तीन चीज वो बस वेरी क्लेवर, ज्यादा वेरी क्लेवर, समझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह दूसरे बूढ़े के वाकयात बाद में सुनाएंगे। जाओ भैया।